Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je jako obvykle Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dopředu se omlouvám, dnešním tématem je Windows 10. Petr mi přemlouval, prosil na kolenou, žebral, škemral a já jsem byl natolik slabý, že jsem podlehl. A takže teďka asi po 3 týdnech, nebo jak dlouho tady máme vždycky ty skoky mezi tímhle tématem, tak bude to o Windows 10. A dneska si probereme, co ty desítky vlastně za ty 3 roky, nebo jak dlouho to je od toho vydání, nebo necelý 3 roky, přinesly dobrýho, co přinesly špatného, co používáme, co nepoužíváme. A tak nějak zkusíme zhodnotit přínos tady tohohle systému, co nám jako uživatelům přinesl. Tak vykopni nějak. Byl to tvůj nápad, tak nechám tě v tom. Jo, já si myslím, že udělat takovou nějakou kritickou reflexi a ohlednutí určitě je na místě. Ten systém je venku tak kolik 2-3/4 roku zhruba. A přece jenom jako v minulosti měl Microsoft nastavený vývojový cykly právě tak na ty 3 roky, takže vlastně kdyby to bylo jak dřív, tak touhle dobou už by finišoval nějaký Windows 11 a za další prostě 3 měsíce, někdy třeba v létě, by ho možná zhruba někdy vypustil ven. Každopádně my tady nemáme žádný Windows 11, ale máme tady průběžně zlepšující se systém, že? Což teda samo o sobě je novinka, ale to... Já bych řekl vyvíjející se, ne zlepšující se. Protože ne ve všech ohledech se zlepšuje. Asi by se to tak dalo říct v podstatě, no. Máš jako v podstatě pravdu, byť to vyvíjení se by aspoň papírově zlepšování být mělo, ale tak dejme tomu, že to nikdo takhle vidět nemusí. Každopádně nebudem tady řešit to, že Microsoft si myslí, že Windows je služba, že to teda zkouší tímhle způsobem dělat. O tom už jsme se bavili, nebo se o tom třeba budeme bavit v příštím díle, protože to máme spoustu prostoru ještě a věcí k rozebrání, ale začneme teda jako něčím, co nás zaujalo a co podle nás je přínosné. A jenom bych chtěl říct na začátek, že bychom to chtěli brát vždycky zhruba po dvou, jakože řekneme 2 věci, které nám připadají dobrý, 2 věci, které nám připadají špatný a tak dále. A ještě zdůrazňuji, že my se na to vlastně díváme optikou takových těch lidí, kteří používají počítač k práci. Ne úplně takový ty lidi, kteří prostě mají tablet a pouští si na tom video. Máme trošku specifickou optiku a předpokládám, že asi většina lidí, kteří nás poslouchají, tak asi budou mít taky podobnou optiku jako my, že jo? Že to jsou spíš ti náročnější, řekněme. Jo, asi jo. Ti lidi, kteří mají rádi desktop pravděpodobně a tak vůbec, všechno, co je s ním spojený. Takže já bych začal teda tím, že podle mě velký krok vpřed bylo představení vlastního notifikačního systému v čele s centrem akcí, což je vlastně místo, kam ty notifikace zaplouvají. Je na to i navázaná třeba funkce, která bude právě teď v tom nadcházejícím vydání ještě zase o kousek víc rozvinutá, že můžeš ty notifikace jakoby pozastavit, takže se ti neobjevujou, neotravují tě, když se ti to zrovna nehodí, ale rovnou se ti pak ukládají do toho centra. Já myslím, že i mobilní systémy jsou postaveny hodně právě na těch notifikacích a že vlastně nabízejí vlastní notifikační platformu. Na Androidu minimálně tam taky, že prostě ty notifikace vidíš, můžeš je prostě různě odhazovat nebo zakazovat, to vlastně to samý můžeš dělat teďka tady na počítači a já si myslím, že aplikace hážou spoustu různých upozornění nebo nějaký informační proužky a že je dobře, že se ten systém sjednotil a že je to ovladatelný z jednoho místa a že když se mi to zrovna nehodí, tak ty notifikace můžu skrýt a pak si je můžu třeba projít v tom centru akcí, to podle mě je fakt dobrá věc. Tak ta oznámení už byly i v dřívějších systémech, ale tam si to každá aplikace řešil nebo každý program řešil nějak své pomocí. No technicky vzato ve Windows 8 už jakoby nějaký ten jednotný vzhled pro ty notifikace byl, ale chybělo tam to centrum, že jo? Ale chybělo tam to centrum, že ta notifikace se ti třeba ztratila a už si ji neviděl, nebo nemohl dostat třeba zpátky k tomu, co tam bylo jako zavedený, že jo, a co jako jednou nevidíš, tak to je jako ztracený. Takže já osobně teda úplně tak nepoužívám, myslím, že tam mám jako většinu těch služeb vypnutých, ať mi to tady nic nehlásí, ať mi tam nic nejde, jako z čeho, nebo co mi tam leze, tak je myslím kalendář a nějaký věci z Dropboxu, když se mi něco synchronizuje. Ale jako já úplně osobně to považuji to jako za tu užitečnou funkci, ale jako dokázal bych bez ní asi jako žít. No. Ale je asi fajn, že to tam je. Je to určitě fajn. Jakože já třeba taky notifikace vypínám, ty, které nejsou nutné, tak to prostě snažím se toho zbavit, že jo? Protože to jinak opravdu ruší, otravuje. Ale to je prostě na jakýmkoliv typu zařízení. Že jo? Mě jako druhá věc, která se podle mě povedla a zapisuje se a jako už si nedokážu moc představit, jak to udělat asi jinak, je ta nabídka Start, která, já jsem teda přiznám se, že jsem měl, nebo nejvíc mi vyhovovala asi jako ta úplně původní, co byla někde jako ve Windows Vista představená a potom jako průběžně trošku vylepšovaná nebo vyladěvaná v sedmičkách. A teďka vlastně v těch osmičkách to byl takový jako šok pro asi většinu uživatelů, že Microsoft tady najednou nutil nám nějaký tabletový rozhraní a tam mi to úplně nesedělo, i když já jsem s tím třeba dokázal žít, protože pro mě nabídka Start je hlavně vyhledávač, že jako smáčknu tlačítko Win, něco napíšu, odkliknu Enterem a najednou se mi něco spustí. Ale celkově prostě v okolí jsem vnímal, že z toho byla zmatená a najednou jsem jako všem doporučoval programy typu Classic Shell, což je taková ta alternativní nabídka Start, která to vrátí do nějaký jako původní podoby, právě jak to bylo třeba v XPčkách nebo v těch sedmičkách. A s těma desítkama už jako nemám nutnost tady toho doporučovat, protože tam si to můžeš nějak přizpůsobit, nemusíš tam mít žádný dlaždice, může to vypadat jako jak šťaž desktopově v uvozovkách, ale zároveň prostě ti, kterým se líbilo to, jak to vypadalo v těch osmičkách, jo, nebo prostě mají to na těch tabletech třeba, tak si to můžu zase nastavit takhle, že tady jako Microsoft nám celkem dal na výběr, jak tady s tímhle pracovat, takže jako za tohle ho chválím, i když jako není to furt asi úplně dokonalý, ale je to už jako dostatečně použitelný a já už bych osobně na tom asi nemusel nic změnit. Jo, já si myslím, že asi vlastně to nejdůležitější na tom je právě to, že tam Microsoft nám dal tu volbu, že si každý může vybrat, jak ta nabídka bude vypadat. Já třeba preferuju nadále tu celoobrazovkovou a to z prostého důvodu. Mně se tam vejde víc dlaždic, to znamená, pro mě tato nabídka je fakt super spouštěč aplikací, mnohem lepší než ta nabídka ve Windows 7, kde prostě tam byl taky nějaký seznam, že jo, programů třeba tvojich oblíbených, ale ten seznam nebyl zase tak dlouhej, tam se vešlo třeba 10-20 položek, no 20, ale to už musel mít tu nabídku Start hodně vytaženou směrem nahoru. A tady tohleto jakoby funguje, bych řekl, mnohem líp. Můžeme se jenom jako... A používáš tam nějaký dlaždice? No tak, jakože, jak jsem říkal, jako mám tam připnutý programy, že to slouží jako spouštěč aplikací. Samozřejmě, ale právě to je jakoby na tom to, jo, že ještě když vyšel Windows 10, tak to furt ještě vypadalo tak, že aktivní dlaždice jsou docela velká věc a já možná už jsem to jednou jako trošku naznačoval, že já prostě v tuhle chvíli nevím, jestli ty aktivní dlaždice mají smysl. Jako koncept mě to přijde furt super, ale... Teď v roce 2018, kdy těch programů, který by měli aktivní dlaždici, zas tak moc není. Jako většina těch dlaždic, co tady mám, to jsou desktopový programy, že jo? Ne ty univerzální. A nepodporuju žádnou jako aktivitu, prostě jsou to statický, jak ikony na ploše, že jo, de facto, akorát, že tohle to je čtvereček. No, takže... Nebo obdelníček. Takže jako já... tam moc nevidím smysl v tom, v tuhle chvíli prostě. No já tam mám všeho všude asi dvě dlaždice, nebo je jich tam asi víc, ale dvě, které mě tak nějak zajímají, tak jedno je ten kalendář a potom počasí, jo, ale vlastně. I tak jako to až tak moc nepoužívám, jo, protože třeba ty programy, které nejčastěji spouštím, tak je mám připnutý na hlavním panelu, kde jsou teda jako líp po ruce, že jo, než někde v nabídce Start. A pokud chci spustit něco, co v tom, na tom panelu připnutý nemám, tak to právě dělám přes ten vyhledávač. Jo, že já tam jako nemusím úplně listovat tím seznamem nejpoužívanějších aplikací nebo nainstalovaných aplikací, ale jasně. Prostě vyhledám si to. Je to asi o tom, jak je kdo zvyklý pracovat, já prostě takhle, je to podobné, jak říkáš, jakože ty úplně nejpoužívanější programy mám připnutý na hlavním panelu, to je jasný, ale potom je spousta takových, který jako pouštím pravidelně, ale třeba ne úplně jako pětkrát za minutu. A takový mám třeba jenom připnutý právě k té nabídce Start, takže ani pro mě je to jako pohodlnější, že nemusím hledat. Protože proč bych neustále psal název té aplikace, když si prostě můžu sem připnout, že jo? A pak stačí mi kliknout na ní. Jo, víš, to mě tam vlastně štvalo na těch dlaždicích taky, že byly, ten vzhled byl takový nekonzistentní, jo, že třeba se mi tam míchaly dohromady ty aktivní dlaždice, které blikaly, jo, které se tam pořád měnily, potom tam byly ty plochý, obyčejný s nějakou plochou ikonkou od těch jako moderních aplikací nebo metrovských aplikací, nebo jak to nazývat. A pak tam byly ty klasický připnutý, který zase tam byla prostě taková ta jako plnobarevná ikonka, taková ta jako vystínovaná a to. A tohle všechno to bylo takový jako hnusný, jo, jak trpím takovou jako lehčí formou OCD a vidím tam, jaký tam je v tom takový jako bordel, tak to se mi jako protivilo na tohle koukat. Jakože ve Windows 10 jsou ty aplikace, je to jako trochu konzistentnější, protože to si pamatuju v osmičkách, tak ty aplikace... No, jako není, že jo? No, protože v osmičkách tam máš... vlastně ta dlaždice byla vždycky vybarvená podle třeba ikony programu, že jo? Jaká tam převažovala barva nějaká. Když to teďka jakoby na pozadí jsou všechny, mají stejnou barvu, jo? Nějakou tu systémovou. Ale samozřejmě jsou pořád aplikace, které tohle nerespektují. Třeba Microsoft aplikace Word má modrou ikonu, jo? Nebo dlaždici, Excel zase zelenou. Firefox, ten tam má taky teďka svoji, ten tam má nějakou modrou. Opera, to je zase prostě červený očko na bílém pozadí, jo? Takže ano, jako není to prostě barevně sladění. Ty různý barvy mi nevadily, jo? Pokud jsou to jako různý barvy, pořád je to plochý, tak je to, podle mě to spíš trošku zpřehledňuje v tom, že pokud je to celý plochý a všude jsou plochý ikonky, tak zase je v tom jako nepořádek, protože zase ty ikonky se až tak moc neodlišují a aspoň ty barvy trošku pomáhají orientaci v tom, že vím, že třeba, já nevím, ten Excel bude zelený, OneNote bude fialový a Word bude modrý a něco bude prostě jinýho a něco jináčího bude ještě něco jináčího, jo, tak aspoň tohle mi to zpřehledňovalo, ale když to bylo, kdyby to bylo všechno prostě modrý čtverečky a do toho bílý nějaký piktogram, tak v tom bych se nevyznal už vůbec. Jako já říkám, že mi vadilo to, že tam prostě některý ty dlaždice blikaly, některý neblikaly, některý prostě měli tu barevnou ikonku, některý měli prostě jenom jako bílou nebo jako nějaký ten jednoduchý prostě tam piktogram a že celkově to bylo takový nekonzistentní, ale což jako... A tak to byla věc to... Windows Phone, že jo, hlavně tohleto. Ani ne tak těch Windowsů na desktopech, podle mě. No tak taky, že jo, tam ty dlaždice jako byl ten stejný systém, ale jako nechme toho už. No jo, ale jak říkám, jako ten problém se v podstatě vyřešil tím, že programy s aktivníma dlaždicema, jejich jako naprostý minimum, že, zvlášť na tom počítači. Hmm. Ale furt si stojím za tím, že je to jako dobrý spouštěč aplikací, ta celoobrazovka. Akorát možná, jako, co je jako zajímavé na té nabídce Start pro Windows 10, je vlastně to, že Microsoft ji několikrát už předělal za těch 2,5 roku, ale myslím, že teď už na ní nešáhnul a že na ní zase teď nešáhne, takže už na jako, to je nějaká finální podoba. Tak pojďme dál, ale od nabídky Start. No, teď bychom mohli zmínit věci, které si myslíme, že jsou dobrý, ale že ještě úplně nedosáhly toho potenciálu, který by měli mít, nebo který mají, že bychom je rádi používali, ale třeba ještě nám v tom brání to, že nejsou ještě tak dobře jako zpracovaný, nebo ještě prostě na to Microsoft musí trochu zapracovat. A podle mě tady ten systém, který je dobrý a který ale ještě není jako až tak moc dobrý, tak je ten Windows Store. Jo, já už jsem v minulosti, ještě než myslím vyšly osmičky, tak jsem na CNews psal jeden článek o tom, co by si mi líbilo ve Windows, nebo v nový verzi Windows, za funkce, které mají jináčí systémy, jako Mac OS nebo Linux. A právě zmiňoval jsem tam jako několik věcí a jednou z těch byl nějaký jako ucelený obchod, nebo jednotný obchod s programy, odkud by se jako ty instalovali, odkud by se odinstalovali a odkud by se jako by aktualizovali. A teďka konečně v těch desítkách už takový systém jakž takž funguje, že už prostě se odprostili od toho, že ty moderní aplikace jako, nebo univerzální aplikace asi nikdo dělat nebude, ale že tam teda zpřístupnili i ty klasické desktopové programy, což je fajn, ale na druhou stranu není fajn to, že to jako pořád nikdo moc nevyužívá a že ještě tam jsou pořád nějaké omezení třeba v těch programech. Jo? A teda já jsem na ty omezení ještě nenarazil, ale prostě slyšel jsem o tom, že ti tam třeba nemusí fungovat některý jakoby rozšíření do těch programů nebo nějaký pluginy, který tam jako nahráváš do toho externě. Já teda jako říkám, já jsem na tohle ještě nenarazil, ale jako věřím, že tady ta chyba tam je. Ale mě teda víc limituje to, že tam prostě nejsou ty programy, které já bych chtěl, aby tam byly a že pořád vlastně musím chodit na ty weby a stahovat si ty exáče nebo MSI instalátory a řešit to takhle jako ručně pochybně. Jo, ten Windows Store je rozhodně jedna z věcí, nebo Microsoft Store vlastně už, mě se to furt ještě plete. Jo, já taky říkám asi Windows Store, no. A ty jak ještě říkáš SkyDrive, myslím, že občas místo OneDrive, takže... Ne, to už jsem se zvykl. Jo, dobrý. Jo. A každopádně ten digitální katalog rozhodně je jako v základu dobrá myšlenka, která už teda se tady snaží ji protlačit v Microsoftu pěkných pár let. A zatím relativně neúspěšně, jako nedá se říct, že by to byl nějaký mega úspěch. Trošičku to ožilo, jak říkáš, s příchodem těch desktopových aplikací. Mimochodem loni měl přijít ještě iTunes balík a nepřišel, ale měli bychom se ho dočkat někdy v tomhle roce, což bude asi hodně zajímavý. Mě by zajímalo, co jim na tom tak dlouho trvá teda. Já nevím. Fakt nevím, netuším. Zvlášť ještě, když říkali, že to bude, no a ještě to není, a tak dejme tomu. Stává se. Tam možná jde o to, že spolu s tím iTunes se ti tam můžou instalovat do systému nějaký ovladače, který potom fungují při připojení iPadu nebo iPodu nebo iPhoneu. Tak jestli v tomhle není nějaký problém, že je to možný. Ten Project Centennial, který slouží k tomu převodu desktopových programů do toho storu, jestli tohle jako není nějaká překážka, ale jako nevím, tady fabuluji. Je to klidně možný, že tam něco takového bude, jinak ty jsi mluvil o těch omezeních, já jsem narazil na omezení jedno a to bylo třeba v Paint.netu, že když si to nainstaluješ takovou tou klasickou cestou, to znamená nějakým instalátorem z netu, tak potom ty ten program můžeš používat jako výchozí editor obrázků, kdežto když si ho nainstaluješ z Windows Store, a jako to teda jakože výchozí editor obrázků, to tím jako myslím, že když potom klikneš na obrázek, tak v kontextu jí nabídce upravit. A to tam jakoby, jaký program se spouští, to se dá hacknout pomocí registru, ale když to potom nainstaluješ z toho Windows Store, tak to třeba nejde, jo, zhruba v tomhletom. Paint.net je ale zároveň zajímavý tím, že dokázali obejít to omezení, protože on taky jako podporuje normálně nějaký doplňky, já jich tam sám pár používám, a ta verze z Microsoft Store ty doplňky taky podporuje. Je nějaký adresář, ze kterého to ta aplikace dokáže načíst, takže třeba tohle je jako dobrý. A já vím, že třeba Office byl nějak omezený, jo, že tam nepodporuje nějak, ale to je zase, to jsou nějaký takový ty starý typy doplňků, nějaký ty kom věci nebo něco takového. Což jako tohle je prostě něco, co Microsoft stejně považuje za legacy, takže asi jako žádná velká problémová věc to není svým způsobem z mýho pohledu. Ale jinak jako Windows Store nebo tenhle ten koncept je jako super v tom, že, a já to říkám jako pořád, že prostě já se nemusím starat o aktualizace aplikací, stará se o to jedna platforma, která za prvý to je výhoda v tom, že prostě to není jako v minulosti, že prostě máš na pozadí 10 různých procesů, že každá aplikace má nějaký proces, který kontroluje aktualizace třeba, tak to je jako jedna věc, že je to úspornější, a za další třeba ten Windows Store nebo Microsoft Store respektuje třeba nastavení připojení, a když ho máš nastavený jakože je to omezený připojení, kde máš nějaký fupko nebo drahý data, tak on potom na takovémhle typu připojení nestahuje ty aktualizace a počká si na nějaký to neomezený. To je dobrý. Což je hodně dobrý třeba na cestách, pokud se připoješ k mobilu, že ti to potom jako omylem nezačne čerpat data. Což třeba jako já fakt oceňuju. No hlavně u těch starých programů, tak to, nebo ještě pořád je, že jo, protože málo kdo ten store používá, ale tak tam třeba ty aktualizace se ani neřeší vůbec, že by se ti to samo stahovalo nebo upozorňovalo. To je ta horší možnost možná ještě. Nebo ti to třeba upozorní, ale jako řekne ti to, že jako nepostará se o to automaticky, že by se ti to stáhlo a nainstalovalo, ale jenom ti řekne prostě, hele, běžná www něco, tam si to stáhni a pak se to nainstaluje, což jako je hrozný voser. Je to voser. A jako do dneška to některý programy rádi dělají, já teda nechápu proč. Já bych řekl, že jako takových je většina, ale asi, jako nemá to spočítaný. A mě třeba fascinuje, že do dneška nějaký interní aktualizační systém nemá třeba LibreOffice, jo, což je prostě fakt velká věc. A do dneška jak šulin musíš jít stáhnout si ručně nějaký 200 MB balíček a pak to prostě ručně instalovat. Každou servisní prostě jo, verzi, to je strašný. Takže doufám, že mě někdo poslouchá, že LibreOffice bude brzo v Microsoft Store. A jinak Microsoft Store ještě asi jak je zajímavý tím, že se tam jako Microsoft pokouší prosadit hry, že jo, jakože tam prodává nějaký svoje hry. A třeba Gears of War nějak jsou, myslím, tam exkluzivně nějaký ten remake jedničky a čtvrtý díl. Ale tam... No i nový Age of Empires, že jo? Ten, nebo ne nový, ale ten remaster prvního dílu. Jo, jo, jo. Ale tam pozoruju dvě věci. Za prvý, ty hry jsou strašně drahý v tom storu pro nás tady. To jsou hrozný pálky. A za druhý, to stahování z toho Windows Storu není úplně nejrychlejší. Že to vůbec jako nedokáže, a už jsem to taky řešil s pár lidma, v zásadě se na tom všichni shodují, že i když máš rychlejší připojení, tak prostě ten Windows Store je relativně pomalej. Nedokáže ten potenciál využít naplno. Takže já jsem třeba stahoval takhle Gears of War jedničku, což mělo jako 50 giga, že jo? Což jako není úplně málo a... Tak jako v pohodě, já jsem to prostě přes den stáhnul, stejně jsem neměl často hned hrát, ale jakože je to fakt škoda. No. Já bych si tam teda dobrovolně nic nekoupil asi. Je mi hrozně líto těch Ageů, tak ty bych si docela rád zahrál, ale jako v tom storu hry nechci nekupovat, protože by to bylo zase jako další místo, kde bych je musel mít a ne. Já chápu, že to štve, ale tak zase je to přece o tom obsahu, ne? Když si tu hru chci zahrát a je prostě jenom na té platformě. Jo, ale jako mi nepřijde... Nepřijde, že tam má jako hry, který já bych vyloženě chtěl hrát. A tak říkal, že by si zahrál Age. No, jako, no tak tohle jo, ale jako to, bez toho dokážu žít, že jo, protože jsem to hrál kdysi a tady tohle jako je nový, vlastně v načančaný grafice a tak, jako dokážu bez toho žít. Vlastně mám tam jedinou hru a to je Minecraft, ale ten tam mám, protože jsem si koupil tu javovskou verzi a spolu s tím jsem dostal zdarma klíč na tu... Na tu storovskou. A to je jako trošku jináčí verze Minecraftu, která běží úplně na jináčím engineu a tak. A má tam prostě třeba i některé jináčí věci, tak tam je trošku rozdíl, ale to bych neřešil teďka. Navíc už Minecraft nehraju. Hrozný žrout času. Jo, to je hrozný žrout času a mezi tím starý v posledních třech týdnech dohrál všechny díly Zaklínače, že jo? Co to přeháníš, ale... No, mně to tak jako subjektivně přijde, protože... To bylo fakt vtipný, že jo, teďka každý týden, když jsme natáčeli podcast, tak mi Lukáš říkal, už jsem dohrál nový díl Zaklínače, nejdřív to byla ta jednička, pak ta dvojka, prostě pak trojka, pak nějaký ten datadisk do trojky, který je prostě skoro tak dlouhý, jako ta hra předtím. Bylo to díl až tři týdny, to zase jako, no, jo, ale... Mně to subjektivně jak připadá, že jako tři týdny prostě plynuli a... No. Posunem se dál. To další věc, která má potenciál, ale nebyl využitý a je to škoda, tak je pořád to kontinuum. To mě fakt hrozně štve, že tady tohle se nepodařilo prosadit, udělat z mobilu počítač. A fakt mi to mrzí už třeba z toho ohledu, že o něco podobného se teďka snaží Samsung a staví to na Androidu, který jako je OK na zase... Tam je ten opačný problém, jo, že Android je OK na tom mobilu, ale jako je špatný na jako počítač nebo omezený. A Microsoft měl asi ten opačný problém a mrzí mě to... že tady tohle neprošlo. I když ono to kontinuum vlastně se dá vztahovat i na ty tablety, že jo? Protože to je jakoby jeden systém, který se snaží o to třeba z těch tabletů udělat nějaký jako desktop, že jo? Že tam můžeš přepínat si ty režimy, jestli to bude víc tablet, nebo jestli to bude víc počítač a podle toho se tam mění to, ty ovládací prvky. Ale jako mě teda mrzí to, že to se neprosadilo na těch mobilech. Jo, k tomu asi nemám, nebo nemyslím si, že by bylo potřeba to nějak dál rozmazávat, to bych se asi podepsal. Ten koncept mi taky pořád připadá dost zajímavý, ale myslím si, že Android to asi dokáže nějak jako převést do reality dřív. Nebo lépe řečeno, začne to fungovat na Androidu dřív a lidi o to budou mít zájem. Akorát tam to zase bude roztříštěný, že jo, protože o něco se bude snažit Samsung, myslím, že teďka něco chystá Huawei, jo, jsou další firmy, které jako budou asi mít nějaké vlastní řešení a... Jo, uvidíme. Jakože Microsoft ještě bude mít svou šanci, protože se pořád chystá nějaký to jeho zařízení, asi skládatelný. To bych vůbec neřešil, já jako tomu už ani nevěřím. Já tomu taky nevěřím, jo, jenom říkám, že něco pořád ještě asi bude, ale... Jako naděje umírá poslední, ale... ale taky umírá. No. To je smutný hrozně. Tak pojďme k něčemu veselějšímu a to jsou funkce, které si myslíme, že jsou dobré, ale třeba sami je nepoužíváme, takže třeba nedokážeme naplno docenit, ale jako věříme, že jako to je fakt přínosný vylepšení pro někoho. A jednou z těchto funkcí jsou virtuální plochy. Ještě před Windows 10, ještě třeba když byly papírové časáky v oblibě a samozřejmě po nich weby, tak jako k pravidelným typům, radám, návodům patřilo, jak si pomocí nějakého programu udělat na počítači virtuální plochy. Nebo v Linuxu třeba už jako některé distribuce to měly v základu třeba, ale Windowsy ne. A až ve Windows 10 se Microsoft rozhodl, že tuhle tu funkci tam zkusí přidat. Já si furt myslím, že virtuální plochy jsou řešení takový, jako, jak to říct, a neurazit, jako sockovský, jo, že prostě lidi, kteří potřebují dva monitory, protože prostě potřebují dělat hodně věcí najednou, ale nemají peníze na dva monitory, tak pak se obracejí třeba na ty virtuální plochy, aby si trošku zjednodušili práci. Ale třeba z moje vlastní zkušenost s virtuálníma plochama, a ne a priori s touhletou funkcí ve Windows 10, ale jako obecně je taková, že i když je to zpracovaný docela jednoduše, docela se to, bych řekl, pěkně ovládá, tak já prostě v tom nějak nevidím přínos. Pro mě to není efektivní. No, jak já jsem zmiňoval ten článek o věcech, které jsem chtěl někdy mít ve Windows, tak právě kromě toho aktualizačního procesu nebo jednotného obchodu, tak tam byly i ty virtuální plochy, protože něco podobného fungovalo právě na těch Macích a rád jsem to používal v Linuxu. Ale to bylo právě v době, kdy jsem ještě měl celkem malý monitor a tam jsem potřeboval co nejefektivněji využít ten prostor. Takže ty virtuální plochy přišly vhod, že jsem měl prostě jednu plochu, na který jsem měl nějaký kancelářské věci, na jedný jsem měl třeba jenom nějaký jako chat, nebo když jsem jako s někým si psal, nebo e-mail, na další jsem měl jako vždycky otevřený nějaký jakoby souborový správce, jo, a na jednom prohlížeč. No, většinou jsem jako maximálně 4 plochy měl asi. A těšil jsem se právě na to, že to někdy bude ve Windows, ale když to přišlo v těch desítkách, tak už jsem jako měl jako velký monitor a jako už jsem tak neměl proto to využití, jo? Že teďka mám teda ten z rozlišení 2560x1440 a tam jako už fakt jako to nepotřebuju něco skládat na více ploch, že tady můj jakoby pracovní tady systém nebo rozložení je takový, že mám vždycky jako vedle sebe připnutý dvě okna, které jsou jakoby přes ten AeroSnap jakoby jako zaberou tu polovinu obrazovky, já mám to takhle tady vedle sebe. A to mi tak víceméně stačí, jo, že ty virtuální plochy jako už ne. No. A je to, kdyby to přišlo dřív, jo, kdyby to přišlo už těma osmičkama, tak bych se na to asi díval jinak, ale teďka věřím, že asi mnoha lidem to ještě bude jako vyhovovat. Je třeba i ti jako Linuxáci to dneška třeba používají některý, ale já už pro toto využití nemám. Ale teda musím s tebou nesouhlasit v tom, že by to bylo jako sockovský řešení, že kdo nemá na ty monitory. Já třeba nebyl jsem nikdy zvyklý mít dva monitory, protože mi to přišlo jako neergonomický se otáčet jak idiot zatím a ne třeba vždycky jsem měl možnost si ty dva monitory připojit nebo mít je na stole, že třeba z hlediska prostoru nebo z hlediska hardwareu, že jsem neměl dva výstupy a tak, že to jako není to toho, že bych neměl na dva monitory, ale jako hráli tam v tom roli i jinačí faktory. Jako ty plochy jsou z mýho pohledu taky hrozně jakoby neergonomický, ty virtuální, jo? A že myslím si, že pokud seš... Ne, tak je to přece jinačí způsob přepínání aplikací, že jo? Jsou dneska lidi, kteří prostě používají maximalizované aplikace nebo programy a to je jako... A potom mezi nima přepínají a to je tohle jakoby podobný, akorát to ti dává více možností. Je to tady asi je důležitý zamyslet se nad tím, proč bys vůbec používal virtuální plochy. A to je asi zjevně, že cílený na lidi, kteří mají milion oken otevřených. Což no, třeba no. Za prvý já právě nejsem, proto asi ani proto nemám až tak úplně tu potřebu. Že prostě já nemám potřebu mít tady 100 milionů oken, k čemu, že jo. Ale ty lidi, kteří mají spoustu oken, tak si myslím, že prostě stejně nakonec využijou ty dva monitory spíš, jo? Že to je takový... Já tam jako vidím tu paralelu mezi tím. Ale jako kdo ví, že jo. Je teda otázka, jestli v dnešní době, kdy lidi, kteří mají počítač na práci a jako mají tam tu potřebu mít 100 milionů oken, tak zároveň věřím, že jsou schopní si dneska už za relativně dobrý peníze, nemusí do toho investovat prostě hypotéku na barák, tak si koupí monitor, jak říkáš, prostě větší, že jo, s vysokým rozlišením a že už prostě tam ta potřeba mít víc monitorů nebo mít virtuální plochy prostě možná už ani není. Že možná dneska funkce virtuálních ploch je spíš už takový gimmick, si myslím. No, v minulosti hrálo roli taky to, že se používaly mnohem užší monitory, že jo, byly to třeba měli poměr 4:3 nebo 5:4, a takže to bylo celý zúžený, teď na ten hlavní panel se ti nevešlo třeba moc těch jakoby záložek nebo těch ikonek, takže se mezi tím i hůř přepínalo, takže to, že jsi to mohl odložit ty věci na tu jakoby virtuální plochu, tak té přehlednosti pomohlo. Jo, asi jo. Že... Ale s dnešníma to, monitorama... Prostě to přepínání, no jako s dnešníma monitorama, který jsou natáhnutý na tu jako šířku a to máš ještě jako, že nějaký úplně ultra široký monitory, že jo, 21:9, nebo ještě jsou, myslím, jako nudlovitější. Jako tam už to asi fakt nemá smysl řešit, no. Proto je trošku překvapivý, že s tím Microsoft přišel až fakt příliš pozdě, no. Podle mě on vyslyšel ty lidi, ale jak říkáš, pozdě, no. Asi jako probírali se tou poštou, Jo. Oni tam chodili, že jo, nějaký podněty. Zpětná vazba. 10 let prostě stará. Vyřešili to, co bylo všechno jakoby urgentní, nebo to, co tam chodilo jakoby, jako ty nejnovější, pak se postupně dostávali jako do té historie a jo. Tam byli nějaký mail z roku 2003 a tak taky tomu vyhověli. To je to dost možný, no. Přece jenom ty velké firmy, že jo, reagují trošku pomaleji a na Microsoftu si myslím, že to je často vidět hodně. No a ta další věc, která jako je dobrá, ale nepoužíváme ji z různých důvodů, tak je Windows Hello, což je nějaký jednotný přihlašovací systém nebo autentizační systém, jak se ověřit jako nějakou vaši identitu nebo jak se přihlásit k počítači. A tady mi přijde jako OK, že Microsoft konečně fakt něco vyřešil a nutí ty výrobce nebo přesvědčuje ty výrobce, aby se používali tady buď ty infrakamery, které ti skenují obličej, podobně jako to je na iPhoneu, ale tady právě na těch počítačích to funguje díky kamerce Intel RealSense, anebo se znova tady objevují i v celkem normálních počítačích nebo respektive notebookích čtečky otisků. Což jako je všechno OK, ale já to třeba nevyužívám, ne protože bych nechtěl, ale protože ještě pořád nemám jako ten hardware, kde by tady tohle bylo. Jo. O, to je já jsem to. Se koukal, jestli třeba jsou nějaký čtečky otisků do USBčka, tak oni jsou, ale to jako hrozně drahý a je to pitomý, že tady bys musel mít jako na stole nějaký kablík a na tomto připnutí je to blbý. Jo, aspoň je u toho notebooku je to blbý, u toho desktopu je to blbý, ale jako dokážu si představit, že fakt jako moderní klávesnice už tady tohle tam mít budou, že jo? Protože ta čtečka otisku to dneska musí stát pár korun, to je hrozný. No, to asi jo. Já mám podobný problém, no, že vlastně to přihlašování pomocí biometrických údajů, což teda je že jo, to gro toho Windows Hello, tak já prostě na to nemám ten hardware. A já bych to ani tak nepotřeboval na tom desktopu, kde ani nemám vyloženě potřebu nějak to chránit, prostě protože tady k tomu nemá nikdo jiný než já přístup. Ale mnohem víc mě dopálí samozřejmě u toho notebooku, že jo, který si nelajznu mít bez hesla. Ale zase na druhou stranu prostě i když bych třeba právě přihlašování pomocí toho skenu obličeje, jo, pomocí té infrakamery, si myslím, že by to by bylo jako fakt strašně super. Tak samozřejmě není to zase tak zásadní funkce, abych kvůli tomu vyhazoval svůj počítač a kupoval si nový, že? Jo, takže to souhlas, no. To je, jako je to fakt hezká funkce, pokud si kupuješ nový počítač, myslím si, že by bylo dobrý pohlídat si, aby to tam bylo, protože to fakt ulehčí život a je to super, bezpečný a to, ale no, tak vůbec. Ale jako při tom výběru toho nového počítače to není ten parametr, po kterým bych hleděl primárně, jo? Že to je jako ta věc, která když tam bude, tak budu rád, nebo kdybych měl prostě na výběr, jestli tam bude verze s tím nebo bez toho, teda jako s tou nebo bez té biometrie, tak bych si vzal jako tu verzi s tou biometrií, ale jsou jako pro mě přednější načí parametry. To souhlasím. Ale zároveň je to jako i hrozně efektní, jakože je to prostě něco, co znáš právě třeba z těch sci-fi filmů, jakože ty si prostě spustíš počítač nebo že u notebooku otevřeš to víko a nemusíš nic dělat, najednou to zařízení tě prostě pozná, třeba pomocí té kamery. A je to jako hrozně futuristický, jo. A jako je to hrozně hezký, jo. Jako líbí se mi to. No a teď se přesunám do té kategorie té nejvděčnější, nebo u který se možná zasmějem, a to jsou věci, které desítky přinesly, no možná, že budem brečet. A jsou to ty věci, které desítky přinesly a my za to vlastně ani neděkujeme, že to jsou jako věci, které jsou špatný, nedomyšlený, úplně jako nechci být zprostej, ale na hovno, no. No, to je hrozně drsný hodnocení. Jakože i tyhle ty věci, o kterých budeme teďka mluvit... Nebo jsou zbytečný, jo, třeba. No, já bych jako furt za ně rád Microsoftu poděkoval. Já bych chtěl, aby to byly dobrý funkce, dobrý produkty. Problém je prostě v tom, že nejsou. Prostě. Že nejsou. No. Ale jako je to fakt škoda. Asi můžeme začít, že u takového toho největšího nebo největších věcí, vlastně co dělá ten systém, vlastně svým jsou aplikace nebo užitečným. Microsoft samozřejmě přibaluje do toho systému spoustu aplikací a jsou tam jako aplikace, které jsou dobrý. Neříkám, že všechny jsou špatný. Třeba OneNote je docela super, i když jsem teď zjistil, že neumí exportovat do žádného formátu jako ten desktopový, no ale budiš. Ale co je podle mě fakt špatný, já jsem shodou okolností na to psal už jako po dlouhé době uvažování jsem psal kritiku, a to je pošta třeba, která si myslím, že má spoustu nedomyšleností, jako ten pokrok tam v ní je hrozně malý za toho 2,5 roku. Jakože když prostě to Microsoft vydá v první verzi, tak prostě tam je furt ta naděje. Říkáš si, jo, dobře, tak je to první verze, není to dokonalý, je to docela OK a prostě zlepšej to. Ale jako v tomhle bodě už jako prostě tak nějak ztratíš naděje a prostě řekneš si jako realistický po 2,5 letech, prostě ty programy furt stojí za houby. Ta pošta třeba jako furt stojí docela za houby, si myslím. Jako dá se používat, ale... Podle mě je pro nenároční uživatele OK. Já jsem, když jsem instaloval počítač pro rodiče, tak jsem jako zvažoval, jestli jim tam dát tady tohle a nebo něco jiného, protože jsem nechtěl je nutit chodit na web, tak a chtěl jsem, aby to tam bylo nějak jako synchronizovaný offline teda. Tak jsem zvažoval Thunderbird, který prostě si myslím, že je OK komplikovaný pro nároční uživatele, ale právě pro ty jako míň náročný nebo ty jako začátečníky, tak je to hrozně nepřehledný program, úplně jako fakt škaredej a zmatečný. Tak jsem tam dal teda tu Windows poštu, která jako fungovala dlouhou dobu OK, ale právě ten týden nebo 2 týdny zpátky volal mi otec, že najednou se mu ztratila veškerá pošta. Tak jsem se tam měl podívat, co teda jako s tím má a fakt mu se po nějaký aktualizaci Windows, nebo to ani upgrade, byl to nějaký jenom update, tak se mu vymazal účet, jako ten poštovní, který tam byl nastavený, že jo, seznamácky nějaký. Jako z ničeho nic, on tam samozřejmě nic nenastavuje, on tomu nerozumí, on tam fakt jenom si otevře tu poštu a prostě kliká si tam jako mezi, nebo prostě píše zprávy, nebo čte si zprávy, které mu dojdou, nebo se tam otvírá ty přílohy, ale jako nikdy nešel určitě do toho nastavení, kde by tam je to ručně smazal. Myslím si, že to je celkem komplikovaný postup. Nebo se nechtěl to, aby on tady toho, ne, já jako věřím, že tam k tomu se ani nedostal, že tam je to fakt celkem komplikovaný to smazat. Ale prostě najednou se to ztratilo, jo, takže nevím jako proč, tam jako těžko takhle, když jsem u toho nebyl, těžko zhrnotím, co se stalo, ale zase prostě jako házel bych to na Microsoft asi, no. Jo, jakože já nerozporuju to, že pro méně náročný lidi, jako já jsem taky, dá se říct, relativně nenáročný, já toho nechci moc. Jediný, co od té pošty chci, já nečekám, že to bude umět všechno to, co to umí třeba ten Outlook 2.16, že, taky ten opravdu těžkotonážní klient, ale čekám od toho nějaký základní věci. A já třeba v tom článku poukazuju, že tam je, jako, že ty samozřejmě za prvý, ty si nemůžeš třeba přizpůsobit to prostředí. Takže když chceš přesunout nějakou zprávu do spamu, a chceš to udělat pomocí té nástrojové lišty, tak to tlačítko pro spam je někde skrytý v té nabídce, což znamená 2 kliky. A ty to prostě to tlačítko nemůžeš přesunout nikde nahoru, jo, aby to tam bylo hned dostupný. A to jsou taky jako maličkosti, které mi vadí, ale co jako třeba mnohem fatálnější, je, že ty v té poště ani pořádně nemůžeš ty maily číst. Tam je nastavený nějaký font, který ty nemůžeš změnit, ale to mi nevadí. Ale vadí mi, že nemůžeš změnit velikost toho fontu. A ten fond ve výchozím stavu je fakt hrozně malej, až jako nepříjemně malej. A když prostě si chceš tu zprávu přiblížit, tak se vlastně stane to, že třeba na notebooku, kde mám dotykovou obrazovku, tak normálně samozřejmě funguje, že jo, takový to gesto, například pinch to zoom, ale na kompu to myslím, že taky, že jo, ctrl kolečko, když zmáčkneš. A prostě ta zpráva se zvětší, ale ne, že by se ti ten text přeformátoval tak, aby se to prostě vlezlo na tu obrazovku, ale ten text ti uteče z té obrazovky prostě. A nezalomí se to, ale nezalomí se, jo, to je, se to, no. To je tak, rozumíš, to je prostě chyba, ty začátečnická, to je prostě programování 1.0 nebo poštovní klient jako 1.0. Když udělám to na tom stejném zařízení, když půjdu prostě do prohlížeče a otevřu si svůj Outlook.com třeba, jo, v prohlížeči a i v tom prohlížeči můžu udělat takovouhle debilitu, jakože zmáčknu kontrol a začnu prostě rolovat tím kolečkem na myši, tak se to prostě zvětší, všechno se teda zvětší, ale prostě ta zpráva se normálně zalomí, takže ji můžu číst prostě. A mě irituje, že Microsoft není schopný udělat program, který prostě tohle neumí, jako jo, to je... Nevím, já jsem jako fakt frustrovaný, protože to jsou tak blbý chyby, kdyby prostě stačilo, aby 5 věcí opravili, které jsou úplně vymaštěný dneska. A bylo by to super, prostě byl by to jednoduchý klient prostě, který prostě by byl dobrý pro mě, pro třeba tvýho otce prostě, nebo pro moji babičku, nebo někoho. Ale takhle prostě já fakt nevím, já z toho nemám moc radost. Já jsem se akorát doštval. Ale mě kdysi se líbil ten jejich balík Windows Live Essentials, kde byla ta jejich jako Windows Live Mail, který podle mě byl OK, byla tam Windows Live Photo Galerie, což byl taky podle mě jako jednoduchý, pěkný prohlížeč obrázků a Windows Live, ne, Windows Movie Maker nebo Live Movie Maker, teďka nevím, Windows což byl Movie zase Maker. Takový jednoduchý OK editor videí a mě přesně tady tyhle 3 programy hrozně chybí. aby tam byla nějaká alternativa. Ten prohlížeč obrázku, který je ve Windows 10, je úplně pitomej, jako fakt. Já zase rodičům jsem tam místo toho musel dát nějaký tyjo, XNView nebo Fastone nebo něco takového, teď už nevím vlastně, co tam mají, protože ten se nedal používat, tam snad už ani nešlo v nějaký nový verzi, pokud jsi tam otevřel si složku z obrázky, tak jako přepínat mezi těma obrázkama pomocí šipek jo, na klávesnici nebo tak něco. Myslím, že už to tam snad nešlo, že jsi tam musel jako klikat nebo nějaký takový jako omezení tam byly. Ten Movie Maker taky hrozně mi chybí, že tam něco takového není, ale ne pro rodiče, ale spíš teďka pro mě, když jsem chtěl jako se stříhat si jednoduše někdy nějaký video. A ten Live Mail taky právě kdysi podle mě byl takovej ten jako akorát přívětivej a akorát jako měl i nějaký funkce pro pokud jako si chtěl s tou poštou jako dělat něco jako víc, než jenom si číst. Jo, jo. A tady tohle jako nedokázali nikdy převíst do té moderní podoby. A vlastně to jako já bych teďka asi se přesunul k tomu Edge, konečně k tomu Edge. Jestli si myslíš, že Edge je úplně nejhorší věc, kterou Microsoft tam vůbec do těch desítek jako vlastní program nebo vlastní aplikaci přidal. Ne, to je ta pošta podle mě. Jo, fakt. Ty myslíš, že pošta je horší než Edge? Hele, Edge se na tenhle ten seznam dostal, protože asi musel, jo, ale zároveň si nemyslím, že Edge je prostě nejhorší věc všech dob. Edge je jako svým způsobem, možná to jako pro někoho bude až jako kacířská myšlenka, já si furt myslím, že to je docela OK prohlížeč, jo. Ale jako to můžeš říct o té poště, že to je akorát... Ne, to nemůžu docela, říct. Docela OK pošťák, protože přijmeš tam poštu, pošleš tam poštu, ne. Nějak to funguje. Ne, nefunguje. A v tom Edge taky, jestli otevřeš web, taky to nějak funguje. Ne, okay. Ne, já právě jako nesouhlasím s tím, oba ty programy jsou jednoduchý, v tomhle směru si nemají co vyčítat, ale velký rozdíl je v tom, že aspoň v Edge, když si tu stránku prostě, když na ní přejdeš, zadáš si tu adresu, tak se ti ta stránka otevře, když to v té poště, jak jsem právě jako naznačoval, tak tam jsou jako základní problémy s použitelností toho programu, že prostě třeba písmo je moc malý a když to zvětším, tak to prostě nemůžu komfortně číst, protože tam furt musím prostě přeskakovat po těch řádcích, jo, jako no, posouvat se, jako takovýhle kokotiny ten Edge prostě nedělá, jo, zase si myslím. Ten Edge má problém v tom, že je hnusnej, nebo byl hnusnej a nic neumí. Na druhou stranu, jako je to dobrá alternativa prostě pro lidi, kteří nechtějí nic moc. Prostě pokud chceš mít jednoduchý prohlížeč, který tak nějak jako, dejme tomu, že je třeba rychlej celkem, tak jako OK, na to si myslím, že to je v pohodě. Ale jakmile chceš něco víc, tak samozřejmě to se vůbec nechytá, že jo, na Firefox nebo na Chrome, to je jako logický. A bohužel ten vývoj u toho Edge mi přijde taky takovej docela jako pomalej. Kdy jako silně pochybuju někdy o tom, jestli Microsoft vůbec chce, aby prostě ten jeho prohlížeč ještě uspěl. A jakože, a to je to zajímavé, on to ve skutečnosti chce, samozřejmě, jako protože to dává smysl, ale i jako věci, které dělají v poslední době, jakože to je mimochodem jako fakt jobovka, to jsem taky psal, že teďka v tom novém sestavení Redstone 5, což je teda ta podzimní letošní verze, to teď úplně na začátku ten vývoj, tak tam Microsoft zkouší takový fígl, že odkazy otevřený v té aplikaci pošta, kterou už jsem tady dehonestoval před chvílí, tak ty odkazy se otvírají ne ve výchozím prohlížiči, ale v Edge. Takže jako oni zjevně se furt snaží hodně ty lidi natlačit prostě do toho Edge. Jo. Ale prostě ten Edge jako je na prd. Jako, že to ignoruje nastavení výchozího prohlížiče. Ignoruje to nastavení výchozího prohlížiče. Který už je tak tyjo, hrusně složitý, aby ses, nebo komplikovaný, aby se to nastavil, tak se to ignoruje. Jo. Tak to je gol. No to je úplně, jako fakt doufám, že to jako, jako je to testování, že jo, takže z toho dost možná nic nebude, jo, ale... No, takže tím chci říct, že Microsoft zjevně chce, aby lidi Edge používali, ale zároveň jako není nic schopný udělat jako moc pro to, aby byl dobrý prohlížeč. No. Jako co určitě udělali, že do ní přidali postupně ty doplňky. Tam je hrozně blbý, že ten vývoj probíhá pomalu, už z toho důvodu, že oni vlastně ty jako velký aktualizace toho můžou dělat jenom dvakrát ročně, že jo, spolu s těmi upgrade toho systému, že to nedokážou prostě aktualizovat průběžně třeba každý měsíc nebo každý měsíc a půl, jako to dělá Firefox a Chrome. To jako rozhodně. Já už jsem to tady několikrát kritizoval. Ve chvíli, kdy máš úplně nový produkt a prostě fakt seš pozadu za ostatníma, tak potřebuješ ty novinky cpát do něj, protlačovat to k těm lidem, co možná nejdřív. A teď ještě, když vemeš potaz, že když Microsoft vydá novou verzi Windows 10, tak samozřejmě spousta lidí, že to dostane třeba za několik měsíců, že to jako není, že by všichni přišli hnedka nebo během prostě prvních pár týdnů. Takže jako ten Edge, jediný vlastně možná, co bych jako řekl, že mě na něm pravda trošku jako vadí, že ten Edge jako taky má někdy tendenci glitchovat, že jak jsi říkal třeba, že tvýmu otci se stalo to, že v poště se mu smazal účet, který tam byl přidaný, tak mně se prostě už taky v tom Edge v minulosti několikrát stalo, že se z něj, myslím, smazali hesla nebo něco, jo, takovýhodle. A taky jako do dneška nevím, čím to bylo, nebo jako kdyby se resetoval celý ten program, jo, takže... Z mýho pohledu ten Edge je docela OK, ale možná byl trochu nepředvídatelný dřív. Teď se mi zdá, že už je to v pohodě teda. Mně se na něm líbí, nebo i trošku jako, není to otázka toho Edge, ale celkově přístupu Microsoftu, že začíná podporovat nějaký jako svobodný formáty nebo otevřený formáty typu Ogworbis, videoformát VP9, teďka se zapojil se do vývoje AV1. Myslím, že Flaky taky podporuje snad. Matrošky, že jo, ten kontejner, že už to prostě v minulosti se snažil tam spát buď ty jakoby vlastní formáty nebo ty jinačí jako proprietární, na kterých jako dělali jinačí firmy a Microsoft si je licencoval a teďka konečně jako už se snaží taky podporovat i ty otevřené věci, což jako je fajn. Jo, tohle je určitě, určitě dobrý. Zároveň bych chtěl říct, že ten Edge byl hnusnej ze začátku, ale od Fall Creators Updateu si myslím, že už to začíná být docela i pohledný prohlížeč. A nebo už jsem otupil, ale teďka, jak tam začali implementovat ten design Fluent, tak nějak to záhlaví začalo být takový průsvitný. A teďka v tom Spring Creators Updateu, který samozřejmě vy ještě teprve dostanete, já třeba ho už teďka testuju, a teďka vlastně ty tlačítka mají takový nějaký nový efekty, jsou trošku menší tam ty symboly nebo ty, jo, ty piktogramy v těch tlačítkách a jako zdá se mi, že to jako dokázali tak jako pěkně vyhladit, že už to je docela hezký svým způsobem i, což je jako pozitivní, no. A jenom asi, protože už jako nám dochází čas, tak ještě teda v krátkosti zmíníme jednu věc, která je dost napitel, která nás hodně zklamala, a to je propojení počítače s mobilem, což Microsoft hrozně propagoval právě teď ve Fall Creators Updateu, a to, co z toho vzniklo, je tak strašně trapný, že to skoro ani nestojí za řeč. Jakože v nastavení tam je nějaká sekce teďka pro mobily a ty to tam jako můžeš velkolepě spárovat si s mobilem, ale jako to nemá žádný efekt vůbec. Ta komunikace, myslím, že je dost jako jedna, která je jednosměrná, a z toho mobilu v podstatě ty můžeš dělat co, jakože si můžeš, myslím, posílat odkazy, takže se ti prostě můžou weby otvírat na počítači, ale to je asi tak všechno a je to právě částečně způsobený, myslím si, i tím, že Microsoft nemá vlastní platformu, ale snaží se prostě nějak jako fungovat, že jo, na těch cizích, to znamená teda na Androidu a na iOSu, a chybí mu tam podle mě taková ta hlubší integrace. Takže... Ale jako třeba s tím Androidem si může dělat víceméně, co chce, nebo... Teoreticky by mohl. Že má teďka pro Android vlastní launcher nebo vlastní další programy, takže to dokáže podle mě jednoduše propojit, nebo ta hlubší integrace třeba není možná na iPhonech, ale zase má tam vlastní programy, třeba ten prohlížeč, že už tam taky cpe, takže tohle se dá nějakým způsobem líp províst, ale tady tohle tu nefunguje a fakt je mi to líto, že v roce 2017, nebo teďka už vlastně 2018, tak bych čekal, že to propojení smartphonů, který dneska tady jako hýbou světem, a počítačů, že bude na mnohem lepší úrovni. No. Všichni ostatní tady tohle už dokážou a oni furt ne. To jako, jako znovu je jasný, že třeba Apple je ve výhodě, protože prostě má pod palcem celý ten svůj ekosystém, ale jako Microsoft tady dlouhou dobu třeba experimentoval s tím, že by jako ve Skypeu mohly být ty SMSky, že by Skype mohl být taková jako univerzální aplikace komunikační, ale jako teď o tom jsme se tady bavili, to už snad 2 roky prostě a furt z toho nějak nic není. Jo, tak... Ono to furt nefunguje ještě, nebo jak to tam je teďka? Já ani nevím. Já teď teda jako doufám, že nekecám, ale já si nějak nepamatuju, že bych to na tom Androidu viděl, že by to fungovalo, takže nevím. Jako myslím si, že to tam není. Ale já mám pocit, že když jsem ještě byl zapojený do Windows Insideru na mobilu i počítači, takže se tam jako synchronizovaly ty SMSky, že jsem je viděl na počítači, ale nevím, jestli jsem je mohl posílat, myslím, že ne. To jsi měl ale jako Windows Phone, ne ještě? Ne, to bylo na Lumia 950, mám pocit, takže jako Windows 10 Mobile. No jak, ale... jo, jako Windows 10, jo, ale jak, jo, jo. Jako na Androidu, jakože to nebylo, že jo? Ne, s Androidem ne, to nebylo nic společného. Jo, to jo, no. No, takže jo, tak jako Windows 10 Mobile nikoho moc netankuje, že jo, tak potřebujeme, aby to fungovalo na Androidu primárně, že jo, a tak vůbec. No, takže jako k tomuhle tomu propojení, já jsem k tomu napsal článek, můžete si ho přečíst, jmenuje se Jak nefunguje propojení počítače s mobilem Windows 10 Fall Creators Update. Je to takový úžasný objevný nadpis, originální, ale to si ani nezaslouží prostě víc jako kreativity, jo, protože to jako nic moc neumí prostě, no. Jako zoufale málo a neřekl bych ani, že buchví jak dobře, že to provedení je fakt mizerný, takže to by bylo k těm nejkontroverznějším, nejzajímavějším, nejhorším funkcím ve Windows 10. My jsme tady měli, no máme tady ještě seznam asi dalších 10-15 věcí, které jsme chtěli zmínit a trošku si říct, jaký byl ten jejich přínos, nebo jestli to bylo OK, ale ty už točíme hodinu a už bych to asi nenatahoval. Bych to nenatahoval, jakože můžem maximálně třeba jako jednoslovně ještě zmínit, jakože ten systém samozřejmě má mnohem víc dobrých funkcí, který třeba máme rádi, ale často se jedná o úplný maličkosti, stejně tak tam i těch blbostí je jako víc. Jo. Jako za mě třeba docela dobrý je taková ta nabídka oken přes WinTab dostupná, redukce modrého světla je fajn, líbí se mi všechny ty inovace na desktopu, který už ale víceméně vesměs přišli z osmiček. Líbí se mi tam teďka ten OneDrive, jak je implementovaný. Co mě naprosto třeba zklamalo, byly ty lidi vedle hodin, na který jsem hrozně nadšeně čekal. A nakonec ta implementace si myslím, že stojí docela za starou belu, nehledě na to, že to podle mě nepodporujou skoro žádný aplikace, takže to je další problém. Jo. Cortana by taky mohla být asi prostě zmíněná, protože Microsoft se tvářil, že Cortanu bude rozšiřovat, ale to teď momentálně vypadá, že na to úplně zanevřel. Jo. Mně se líbí to nový nastavení, který teďka už fakt používám radši než ovládací panely, i když občas do nich musím, protože ještě úplně ne všechno v tom nastavení je, ale tam mi to přijde OK, včetně toho nového Windows Defenderu nebo respektive celého toho zabezpečovacího centra nebo centra zabezpečení, teď nevím, jak to přesně je v češtině, tak to mi tam přijde OK. A pak jsou to jako drobnosti, to už bych neřešil. Co se ještě hodně zlepšuje třeba, to už je poslední věc, kterou zmíním, je podpora jemných displejů. Tam byl hodně vidět velký rozdíl mezi Windows 8.1 a už i mezi tou první verzí Windows 10, ale samozřejmě tohle to je něco, na čem fakt soustavně pracují a s každou další verzí Windows 10 se to zlepšuje, ta situace, byť samozřejmě Microsoft sám upozorňoval, že dokonalá asi nebude úplně nikdy, protože ten desktop prostě je starý prostředí, který na tohle nebylo připravený a je tam spousta překážek, ale jako je to čím dál lepší a je to fakt dobrý. Jako u těch starých programů, který se dneska používají, který se neaktualizují, tam těžko jako někdo něco udělá, že? No oni se právě jako to snaží tak nějak jako obejít, jo, představují různý fígle a občas se jim to povede, občas ne. A jak oni sami říkali, dokonalý tohle to asi nebude nikdy. A tím bych to uzavřel. Jo, takže to zase bylo vyčerpávající téma i pro nás, i pro vás, i jako obsahově. Blbý je, že tady bychom u tohohle toho asi vydrželi kecat dalších prostě 12 hodin a my nemůžeme točit 13-hodinový podcast, že? No to ne. No. Takže už to dneska zatípnem a příští týden snad u něčeho jinačího, už to snad nebudou Windowsy, ale bude to třeba krteček nebo něco takovýho. Ne, krtek ne, ten je teď takový zprofanovaný v Číně hodně. Jo, no ty já jsem jednou viděl kousek, jak chodím darovat krev do jednokrevního centra. A to bude hodně divná historka. A tam běží televize na pozadí. A jednou tam běželo takhle ráno Barandov. A tam byl nějaký ten nový krteček, krtek a panda, nebo já nevím, jak se to jmenuje. A bylo to jako fakt strašný, to bylo fakt jako posrání úplně. To jsem nechtěl vědět, člověče, ani tohle. Vlastně no. Zdeněk Miller se jako obracel v hrobě tady z toho. Já vím, ten metakozelce v hrobě, víte. Jo, tak za týden, čau. Jo, čau.